krążenia. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 sierpnia, minęła 10. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. 1 września uczniowie wrócą do szkolnych ław. To jedyny rozważany teraz wariant, mówi minister edukacji. Służby zatrzymały młodego mężczyznę, który groził wysadzeniem jednego z promów w Gdyni. Po gwałtownych burzach na Lubelszczyźnie bez prądu są ponad 4 tysiące osób. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział, że szkoły przygotowują się do tego, aby 1 września rozpocząć naukę w trybie stacjonarnym. W tej sprawie są prowadzone stałe konsultacje z resortem zdrowia. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia minister podkreślił, że nie jest rozważane wprowadzenie nauki zdalnej ani hybrydowej. Jeden scenariusz na dziś rozważany, powrót stacjonarny, stąd też nasze przygotowania. Wytyczne, które już 2 sierpnia zostały zamieszczone na stronach internetowych ministerstwa i przekazane szkołom. Wszystko po to, żeby jak najbardziej bezpiecznie uczniowie wrócili z wakacji do szkoły 1 września razem z nauczycielami, wszystkimi, powtarzam. Resort przeznaczy około 100 milionów złotych na sprzęt, który pozwoli zachować szkołom reżim sanitarny. Policja zatrzymała 30-letniego mężczyznę, który rano groził wysadzeniem jednego z promów i jednostka była już w gdyńskim porcie. Na miejscu jest ekipa dochodzeniowo-śledcza, służby kontrterrorystyczne oraz ratownicy. Policja na razie nie zdradza szczegółów sprawy. Obecnie sprawdzany jest prom. Ponad 4 tysiące osób w województwie lubelskim nie ma prądu. To skutki burz, które nocą przeszły nad Lubelszczyzną. Wiatr złamał 2 słupy energetyczne. Kilka linii zostało uszkodzonych, mówi rzeczniczka prasowa PGE w Zamościu Anna Szuper. Głównie w gminach Biłgoraj, Księżpol, Biszcza, Józefów, Hrubieszów, Krynicce oraz Mircze. W tym momencie prace cały czas trwają, więc spodziewamy się, że w najbliższych godzinach większość odbiorców odzyska zasilanie. Jeśli chodzi o teren działania oddziału Lublin, tam zniszczenia są niewielkie. W tym momencie pozostaje do naprawienia jeszcze 10 stacji. Średniego napięcia około 400 odbiorców pozostaje bez zasilania. Minionej nocy lubelscy strażacy odnotowali 70 zgłoszeń związanych ze skutkami burz. Rząd pracuje nad strategią demograficzną, która ma powstrzymać spadek populacji Polski. Trwają konsultacje m.in. w sprawie planowanych zmian w kodeksie pracy, mówi pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej Barbara Socha. Konsultując się z pracodawcami, z partnerami społecznymi, chcemy wypracować rozwiązania, które umożliwią zwiększenie elastyczności pracy i stabilności pracy. W Polsce, w porównaniu do innych krajów europejskich, duży odsetek kobiet nie ma stabilnej pracy. Jeśli patrzymy na kobiety między 25 a 35 rokiem życia, czyli w tym czasie, kiedy jest najintensywniejsza prokreacja, 1/3 kobiet w Polsce pracuje na czas określony. U wielu naszych sąsiadów nawet to są zjawiska raczej niewystępujące, więc o tym chcemy rozmawiać, takie rozwiązania chcemy wprowadzać, bo bez tego nasz rynek pracy nie będzie przyjazny, nie będzie dawał tego poczucia stabilności, mimo tego, że jest on w bardzo dobrej kondycji. W strategii przewidziano m.in. ograniczenie możliwości zawierania umów na czas określony z osobami w wieku do 40 lat do maksymalnie 2 umów na łączny czas nieprzekraczający 15 miesięcy. Szybka ofensywa talibów w Afganistanie. W ciągu kilkudziesięciu godzin rebelianci zdobyli 5 dużych miast w kraju. Niemal we wszystkich prowincjach trwają teraz walki, a wszystko to dzieje się, gdy z Afganistanu wycofują się wojska NATO. Talibowie zdobyli kontrolę nad 4 miastami na północy kraju, w tym nad strategicznym Kunduz, które ma połączenie z Kabulem i jest teraz centrum przemytu narkotyków na północy Azji. Rebelianci zdobyli też stolicę prowincji Nimros na południu Afganistanu. Rządowa armia próbuje odebrać kontrolę talibom, a w walki włączyło się amerykańskie lotnictwo, które bombarduje pozycje rebeliantów. Na razie jednak nie przynosi to znaczących rezultatów, a do starć dochodzi niemal w całym kraju. Organizacje międzynarodowe alarmują o dramatycznie pogarszającej się sytuacji humanitarnej. Od kwietnia, kiedy to USA ogłosiły wycofanie się z Afganistanu, a talibowie rozpoczęli ofensywę, z domów w całym kraju miało uciec ponad 1 000 000 osób. Większość z nich koczuje teraz pod gołym niebem lub w prowizorycznych obozach. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone zaapelowały w ostatnich godzinach do swoich obywateli o natychmiastowe opuszczenie Afganistanu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z